şafaklara atıyor serhoşum uyu. Adamım gel uyu. Şafaklara atıyor serhoşum uyu. Adamım gel uyu. Son kadehte Niyandasın sürmeli palazım niyanda. Adamım niyanda. Ellerim saz çalar gözüm ihvanda. Adamım niyanda. Aşağıdan gelir gelinin göçü, gelin mi ettiler canımın içi. Adamım gel içi. Gelin mi ettiler canımın içi. Adamım Beş sene sakladım verdiği saçı. Niyandasın sürmeli palazım niyanda. Adamım niyanda. Ellerim saz çalar gözüm ihvanda. Adamım çeşme yaptım altın oluklu, suyunu bağladım alabalıklı. Adamım balıklı. Suyunu bağladım alabalıklı. Adamım balıklı. Yar sevdim o da benden yanıklı. Niyandasın sürmeli palazım niyanda. Adamım niyanda. Ellerim saz çalar gözüm ihvanda. Adamım ihvanda.